أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اس بڑی آیاتنوں کی یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دویم خطاب اللہ ذکر کئی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا کہ ہر سمر کافران ستاس و خلاف میدان تروزی یا ساتے داغین بیری گینا بلکہ میدان کے مقابلہ بکوے پری آیتنو کی اللہ واقعہ ذکر کئی دا جنگ احزاب جنگ خندق و تہم وئی احزاب و تزک وئی چی گن شمیر ڈلی دا کافران و راجم شوی وی یو موٹی شویو یو سلا شویو او جنگ خندق و تزک وئی چی پدے جنگ کی خندق ہم کنستے شویو کمچی غریز علاقہ نون پاغی کے خندق کنستے ہو کندے کنستے ہو جنگ خندق امت ہو دمکی مشرکینو تا چی کلپ جنگ بدر کی شکست ملوشو او یای مردار شو او یای قیدیان شو لویلوی سردارانی مردار شو ابو جہل دیو دباو شیباو ولی داٹو اوی ویل مونگ بردی بدل اخلو تک کال بعد راغلل جنگ احد اشو مسلمانانو تو وقتی شکست ملو شو او یا صحابه کرام اغا شہیدان شو سزخمیان شو او کافرانو زڑی یخ نشو اغوی بیا را جمع شو د ہجرت پینزم کال دے د شوال میاشتا چونکہ بنو نذیر او بنو قریظہ والا دا یہودو او دی پا مدینہ کے دیرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی سرم معاہدہ وا دلی کے خان معاهده د سو د نجم که په مدینه چا حمله وکړه نو مونږ ټول به د مدینه سکو دفاع بکو. د دې یهودو مشر کعب ابن اشرف هغه لاړو د مدینې د مکې مشرکینو له هغې ته وویل چې تاسو داسې وکې چې ښه بھرپور طاقت سره تاسو حمله وکې په مدینې مونږ به د دننه نه حمله وکړو د مدینې نه او تاسو به د بهر نه حمله وکې اغد دا یو څو کسان دي دا به ختم شي. نبی علیه السلام تو سلام ته چې کله پته ولګېده اول خو یې دوه صحابه کرام ورلیږل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او ابو نایل رضی الله تعالی عنہ دا یو یې پکې رضایي ورور و ابو نایل دوانه ورلیږل وی ورشه او دا مردار خو ختم کې هغې وی حضرت کسه دروغ وته ووایو نو جایز به وی او جایز به ځه د قرض په بانه ورغلی خبره مختصره ده اخره کې چې کله راځي وی وروره د عطر دې ډېر ښه لګولي دي او ته یاو که نه دا مې د فلانکې قبیلې ښځه کړې ده او خو ډېر اوچت خلک دي ډېر اوچت اوچت عطر پورې کوي دا خوشبوي د هغې ده وایي ښه را جوشه که نه چې زیم لږ بوی کم هغه چې ورته څنګه را ټیټ شو اخوان هغه بل اووالو مردار یې کړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا د صحابه کرامو یو شورا راوغوښته چې راځئ مشوره کوم و امرهم شورا بینهم مؤمنان که یو کار کوي نو بس سره به کوي مشورې سره به کوي شورا سره به کوي. صحابه کرامو سره نبی علیه الصلوۃ والسلام مشوره کوي چې څه به کوو ځکه د صحابه کرامو تعداد خو دومره نو تقریبا درې زره کسانو. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابو ته وایي چې څه به کوو مشوره. په دې کې یو صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې اویا کال په کفر کې تیر کړي او اویا کال په اسلام کې تیر کړي 140 سال عمر یو سل سلویخ کال دی د ایرانو فارس ایران دی د حق په تالاش کې راووتو یو یهودی عالم سره شاگرد شو هغه سره سبق به ویلې او تل داسې وکړه پلان کیږي کې یو نصرانی عالم دی او ته هغه له لاړ شو ځکه زه کمزور یم مو زه هغه بره د سبق ښی دی هلته لاړ حق په قسمت کې طلب د حق چې څوک کوي الله ورته حق نصیب کوي لاړو یهودی له بیا لاړو نصرانی له هغه نصرانی ورته وایي داسې وکړه د دې آثارو نه داسې معلومیږي چې آخري پیغمبر هغه دنیا ته الله را لېږلی دی لاړ شو په هغه باندې ایمان راوړه وایي نه خبیسي وایي نه خبی دایي چې صدقه به ناخلی او تحفه به اخلي هدیه به اخلي تحفه خو صدقه به نه اخلي دی را روان شو راځي لار کې ډاکوانو ونیولو ڈاکوان اونی ولو منڈے کی خرس کو یوزل دے باہر رو تیرے سکجوری راواغستے مالک سر بلگیو فصل وغیرہ دغا اغبے ولک کردو پاربو کے سفصل ہم دغا کجوری میں کجوری راغستی دے و راغو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خدمت کی حاضر شو مسلمان نہ دے لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمے وی دا سی دی وی جی دا صدقہ دا وی زن عالم باہر چالا ورک وی حضرت دا حدیہ دا تحفہ دا وی خزہ بیا ٹک دا ایمان روڑو مالک کو تیل زخو ان ازادوم ازادوم بے پا یو شرط بندے شرط دا چھ مالا با فصل کری او چھ آغا کلا اخری حد تا ارسی دا میوے قابل شنو بس بیا بے ازادوم نبی علیہ السلام بے ٹک تا آغا فصل اکرلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مت دعا اکڑا اغا فصل زر تر زر را زر غن شو او اخری حد تا رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دا اہل بیت و نشمیر دو نبی علیہ السلام فرمائی سلمان زما دا کور دا خلکو ندے دے دا اہل بیت و ندے دے نبی علیہ السلام تو السلام لا مشورہ ور کئی حضرت کلے چی زمون دا قبیلو پا منس کی با جنگو اچھی یو ڈلا با طاقتور و بلا با کمزور و ناغوی برزان نا چار چاپی را خندقو کنستو کند بے اکنستو نا کند بے داسی اکنستا یو تن کا ورکوبشو نا بے دا پونے نا بنوشو را خطے اونبا تے اس ٹوپ و خلیشو اونبا تے انسان ٹوپ و علیشو یعنی دمرا پلنا او دمرا جوارا مشورہ پا دقی باندیوشو کم چی غریز علاقہ وانو آغی خو بچاو کی دیشو خوچی کم ہموار میدانو نالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابو خندق کنستل شروع کرد درینیم ملا اگت خندقو سو ملا درینیم ملا مل داد کلومیٹر نزیاتی خان درینیم ملا خندق اکنستو او پینز گز اپلنو سمرو پانچ گز دا اپلنو تی نا تیاس ٹوپو حلیشو نا تی انسان ٹوپو حلیشو او دا گرنگے جور ہمو سلویخ سلویخ گز دا لس لس کسان تا حوالکو سلویخ سلویخ گز ٹوٹا دا لس لس کسان تا حوالکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا کی خپلم لگیو خان آن تردی چی پا خیٹ مبارکو پسی طول صحاب کرام و نبی علیہ السلام کانی تڑی دیو آدھا رنگی لگیا دی خندقو باسی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یو کان مخل راو اغزار ورکی انماتی کی نبی علیہ السلام تو سلام تو یہ حضرت کانے دے انماتی کی دیر کوشش میں پوک وہی خواہ ترا کمار چی یو غزاری ورکو رنا گن تکوشوا دویم دریم چی دریم ورکو اگر تس نشو ٹوٹے ٹوٹے صحابہ کرامتا وی ماتا اللہ پا دی کی دا قیصر او دا کسرا اغا محلات او اغا لالون و جواہرات او خودل چا اللہ و ادا بتاسو لدرکو او مغرنگی بیوشو دا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې دومره فتح او دومره غنیمتونه وشو او دومره غنیمتونه رالل چې زکات اغستون کې څوک پاتې نشو، دومره مال راغ. تقریبا شپږ ورځو کې خندق مکمل شو، په دې کې دولس زره کافران هغوی حمله وکړه. څومره تعداد و؟ بارہ ہزار. چونکہ د لاس جنگ خو کېدی نو شو، د تورو هغوی اخوا دیره و، دوی ته دې خوا ناستو، د تیرانو میرانو دغه جنگ به چلېدو. په دې کې څه کسانو کوشش هم وکړو چې موږ ورټوب کو بیا روخیجو، خو چونکہ برب و صحابه کرام نست نشرک، یو میاش محاصره وا. سمرا یو میاش کافران نست، بیا پی اللہ سلے راوست، طوفان پی راوست، او داسی طوفانو چه خیمه و غار سی ولا پاواکر، او دغ رنگی تش شگی وی او روان شو. بیا یې د حملې جرت ونه کړی شو. په دې آیتونو کې الله د دې واقعې نه ما او تا ته الله دا د دې خبرې یاد دهانی راکوي چې دشمن که هر څومره زوروري، خو چې ته د الله په دین باندې کلک شې او منګولې ولګې او غیرت وکې، یا ساتا الله و عزب استا مرست و امداد کوم، لکه داسې چې د نبی له سلام او صحابه امداد می څنګه کړ. نبري آیاتونه کې واقعیه د جنگ احزاب، جنگ خندق و ته هم وای دغه واقعیه الله ذکر کړ. احزاب و ته ځکه وای چې ډېرې ډلې د کافرانو را جمع شوې، نیټو یې جوړ کړی، اوس یې نیټو جوړ کړی کنه. ناغی نیټ څنګه چې هغه نیټو تباه شو او ناکام شو، داسی دویم تبا دی و روان دی، ناکامی دا پا ناکامی سر روان دی. تقریبا 48 ملکون دی سی اکڑا. دادا اللہ امداد بتال رازی، او دادا اللہ وادرا چه اللہ وی زبستا امداد کوم، نہ دا دویم خطاب دے امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ کلکشا ہر سمر کافران کستا مقابلے لروزی، اللہ وی زبستا امداد کوم او زبستا بچو کوم. پوشے اس ترجمہ دا انتہائی آسان دا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو او مومنانو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کے نعمت دا اللہ پزان باندی، اذ جاءتکم جنود، کلا چراغ للتا انستا لخ کر دا کافرانو، فارسلنا علیہم ریحا، نرولی گل منگ پدی باندی ریحا باد، تیز باد تیز سلے پراغا، و جنودن او لخ کری د فرشتو، لم تروها چتا سنلی دیا غیلرام. اللہ وی ما پی د فرشتو لخ کری رولی گلی، بعد می رولی گلو د فرشتو لخ کری می رولی گلی، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، او دی اللہ پا سبانی چی عمل کوی تاسلی دن کے ساتا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کل چراغ للتا استاد دا کافران، من فوقکم دا پاس ترمستا سنا، ومن اسفل منکم او دا لاند ترمستا سنا، چار چا پیرن حملو کرا. سو کرا چار چا پیرن حملو شوا، خو چونکہ سو غریزی علاقہ و سو کمچی میدانو نالتا خو خندقو نشانات لی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، او کلا چی حیبت زدہ شوسترگی، زګه بسترو کې یو هیبت او يروا خو یا ساته یو خوف دی یو حزن دی ښه دلته دا صحابه یریدل نه بلکې دوی سو غمجنو سعودي غمجنو او یا ساته خوف دا په خپل ځان باندې چې ما سره به څه کېږي یاره چېرته مړ نه شم او یو حزن دی حزن دا په بل باندې وي څه باندې په بل باندې چیره زما دې ملګري ته تکلیف ونه رسي لا تحزن ان الله معنا سورۃ توبه کې تاسو لوستی مغم جن کیگا یقینا الله زمون سره دی ندل تم وی و اذ زاغت الابصار او کله جه بزده شو سترګې چرته درې زره او چرته دولس زره وبلغت القلوب الحناجر او اورسید الزڑنا الحناجر مرکنتا پس اڑی چه کل غمی تکلیف و مصیبتی نا دا زڑی دا سی برد مرے تراش اکثر دی غمونو کی تاسو گور چه کم پی زیاد خفی نو آغا دا خلی نا خبر نروسی جڑا خلدر خبر چه آغا خبر نشی کوره او سترگو نیوخ کی روانی او یو اسے ایک ٹنکائی سکے ایک ٹنکائی اچھے خپنی نو آگا لویل وی چھگی ہوئی او تی خپلو بچو تو گورا یا زوی مڈی نو پلار تے تو گورا آگا چھگی ہوئی جاڑی دا غم دا وجہ دا آگا دا زڑ برا مرے تر آگلی وی دا زیاد تکلیف دا وجہ نا آگا جڑلے نشی چھگی نشی والے آگا دسترگو نصریف اوخ کسی نا تکلیف و مصیبتو زکا یوم یاش کافران ناستو و تظنون باللہ الظنون او گمانون کولتانسو پا اللہ باندی گمانون گمانون داو کچر تمونگ ناکام شو ناسی نچی دا اللہ دین اغا نمگڑے پاتی شو زکا مونگ یو سو کسانیو چی دا اللہ نم اخلو او دا اللہ دا کتاب بیان کو پا اللہ میمان دے اصحاب کرام ویل کچر تا من ناکام شو ندا خو بیا سوک دا اسلام نم اغسطن کی بپاتی نش دا غا گماننے کو ما تسویل دا زان غم موسر نو دا سغم موسر دا دین غم موسر دا اسلام غم موسر نن من سر دا زان غم دے و تظنون بالله الظنون دا قرآن غم نشتا و دا خپل کاروبار غم دے یہ رجی که یو گینٹا مخ کی می دکان بند کنو دا لوگی بمڑ شو خیر دے جی قرآن دے پاتی شی کنن نو سا چلو شو بیا بی ازدکو بیا بی ازدکو خو که دولتو نگٹو نو سبکو جی دا لوگی نمڑن شو تا اراده دا قرآن او کا یا ساتا تبا گینٹا مخ کی دکان بندے اللہ بتالا دا اغا گینٹے وٹ کٹ پا اغا مخ کی گینٹو کیو باسی یا بلگی گٹی خو پائے کہ بل خیر و برکت ہی تکلیفون مصیبتون بند راسی و تخو غیرتو کا کنا هنالک ابتلی المؤمنون پا دغا وقت کی امتحان اکڑیشو پا مومنانو باندی دی نلوی امتحانو چیوم یاش دشمدان ناستی او دغا رنگی دلوگی حالت تے تکلیف و مصیبت تے مدینہ کے بدن نہ سمر دا خوراک ساک سامان سے اندازو کی مثال دا خار دے نہ کدا خار خودے مگر ٹول بنش نہ دے خل کو کر دی کورن کی سمر شیزو نہ بھائی سے سمر وقت گزارا بپیوش سمر وقت بوش اچھا کر چی ڈیر سی یا ہفتہ گزارا بیوش بیا بس کہیں سے اندازہ کیا لگا کن یوم یاش کافران ناستو چار چا پیرا دلو گے حالتو کنو ای کر کور کیوں کو سبو ہو یا با کجوری بھی ہو یا با دگا غلو غیر وا خواب سم روا غریبی خم ڈے روا کر اگ با سم روا نہ دین لوی امتحان نو زکوی هنالک ابتلی المؤمنون دغه وخت امتحان اکڑے شو پا مومنانو و زلزلو او اجڑا کولے شو زلزالن شدیدا پجڑا کولو سخت سر اجڑا کو دے شو پجڑا کو دے سخت سر دیر سخت اجڑا کو دے شو دکھا دشمنان راغلی و کافران راغلی و او داغوی را دے اخو بل بل سوے کنا ای خویل چی او سو کسان دی او بل نوز باللہ من ذالک ٹول با پا یو وار سر ختم کو امیشہ امیشہ دا پارا بے نام و نشان ختم کو زکہ اس لگ دی او کسبا دیر شو نبی مقابل گرانا تھا نوزی وی ختمول پکار دی نوزلزلو زلزالا شدیدا او اجڑا کولی شو پجڑا کولو سخت و سرا درم انشاءاللہ بیا وائی لاتون کی سبق کی انشاءاللہ حالان دا منافقین بوائیو یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ پزان باندی اذ جاءتکم جنودن کل چراغ للتا انستا لخ کرد کافرانو فارسلنا علیکم ریحن فارسلنا علیہم ریحن رو دے گل منگ پا دوی باندی بعد و جنودن او لخ کرد فرشتو لم تروها چی تاسن لیدل اغوی لرا وکان اللہ بما تعملون بسویرا او دے اللہ پا سبانی چی عمل کوی تاسو بسویرن لیدن کے ذات اس جاؤکم من فوقکم کل چراغ للتا استدا کافران دا پاس ترمستا سنا و من اسفل منکم او دا لاند ترمستا سنا و اس زاغت الابسوار او کل چی حیب زدش وسترگی و بلغت القلوب الحناجر او رسید الزرنا مرکنتا یعنی مریتا و تظنون باللہ الزنون او گمانونا کولتا سو پارلا باندی گمانونا ہنالک ابتلی المؤمنون پدغا وقت کی امتحان اکڑے شپ مومنانو وزلزلو زلزالا شدیدا او جڑکول شو پجڑکول سخت سرام